Розділ 8. Зайшовши на кухню, я ум'яв величезну вечерю, а тоді попрямував до стаєнь, де жив молодий гнідий красень, що колись належав Еріку. Незважаючи на цей факт, ми з конем швидко знайшли спільну мову, і зовсім скоро я спускався узвозом з Колвіра до табору мого війська Стіни. Дорогою я намагався впорядкувати і відсортувати події та відкриття, що звалилися на мене впродовж останніх кількох годин. Якщо Амбер дійсно виник в результаті бунту Дворкіна проти дворів Хаосу, тоді виходило, що всі ми споріднені з тими силами, що тепер загрожували нам. Звісно, важко було визначити, чи можна довіряти хоч слову зі сказаного Дворкіним. Та все ж таки чорна дорога справді вела до дворів Хаосу. І вона дійсно виникла внаслідок брандового ритуалу, який він здійснив, спираючись на принципи світобудови, перейняті від Дворкіна. На щастя, та частина Дворкінової оповіді, яка викликала найбільше сумнівів, не становила практичного нагального інтересу. Тим не менш, у мене були доволі змішані відчуття щодо факту походження від єдинорога. «Корвіне!» Я натягнув вішки, розкрив свідомість на зустріч контакту і переді мною постав образ Ганелона. «Я тут», – сказав я. «А звідки в тебе колода козирів? І як ти навчився ними користуватися?» «Я ще минулого разу прихопив колоду з шухляди в бібліотеці. Вирішив, що добре було би за потреби мати змогу швидко вийти з тобою на зв'язок. А щодо користування, то я просто робив те саме, що і всі ви. Пильно дивився на козир. Думав про нього, сконцентрувавшись на контакті з об'єктом. Я вже давно мав дістати колоду для тебе», – сказав я. «Мій прорахунок, який ти, на щастя, виправив. Ти їх зараз просто випробуєш, чи щось трапилося?» «Трапилося», – сказав він. «Ти зараз де?» «А якщо доля не стане на заваді, скоро спущуся тобі на зустріч». «З тобою все гаразд?» «Так». «Добре, тоді продовжуй спуск. Я краще не намагатимусь переносити тебе через козир, так як це робите ви. Це не настільки терміново. Я все одно скоро тебе побачу». «Так». Ганелон розірвав зв'язок, і я, відпустивши вішки, продовжив рух. На мить я роздратувався, що він не попросив колоду у мене. Але потім згадав, що згідно з часом Амбера, мене не було понад тиждень. Певно, він почав хвилюватися. А якщо врахувати, що він нікому, крім мене, не довіряє, і, мабуть, правильно робить. Спуск проходив швидко, ніби збалансовуючи подорож до табору. Кінь, якого, до речі, звали Барабан, здавалося настільки зрадів, що його кудись вивели, що постійно намагався за будь-яких обставин зійти зі шляху. Я поводами легенько підправив напрямок його руху і невдовзі побачив табір. Саме тоді я й збагнув, наскільки скучив за зіркою. Коли я в'їхав до табору, мене зустріли здивованими вигуками. Відтак запала тиша, і коли я проїхав, будь-яка діяльність зупинилася. Я подумав, що вони вирішили, буцім я прибув сюди, щоби віддати наказ про напад. Ганелон вийшов з намету, перш ніж я спішився. «Ти швидко», – відзначив він, потискаючи мені руку, коли я опинився на землі. «Гарний кінь!» «Так», – погодився я, віддаючи поводи ординарцю. «Що нового?» «Ну, – почав Ганелон, – я говорив з Бенедиктом». «Якесь заворушення на чорній дорозі?» «Ні, ні, нічого подібного. Твій брат приїхав сюди після відвідин своїх друзів Тесі, щоби повідомити, що з Рендомом все гаразд, і що він іде по сліду, який неодмінно приведе його до Мартіна. Після того ми говорили з ним про інші речі. Аж раптом Бенедикт попросив мене розказати йому все, що я знаю про Дару. Рендом розповів йому, як вона пройшла лабіринтом, тож Бенедикт збагнув, що надто вже багато людей, окрім тебе, знають про її існування. І що ти йому розповів? Все. Навіть мої здогадки та припущення після відвідин Тірна Нокта передав? Саме так. Розумію. І як він сприйняв почуте? Він, здається, дуже розхвилювався. Я би сказав, навіть зрадів. Ходімо, порозмовляєш з ним сам. Я кивнув і рушив до намету Ганелона. Він відгорнув запону і ступив крок усередину. Я за ним. Бенедикт сидів на низькому стільці біля армійської скриньки, на якій лежала розкладена карта. Він щось креслив на карті довгим металевим пальцем блискучої скелеподібної кисті, причепленої смертоносної механічної руки з переплетених срібних волокон, поцяткованих спалахами. Я приніс її з небесного міста. Увесь пристрій тепер приєднувався до обрубка Бенедиктової правиці, трохи нижче місця, де в його коричневій сорочці було відтято рукав. І мене пройняло холодом, адже брат зараз так скидався на власного привида. Він звів очі на мене, підняв долоні у привітанні. Звичний, чудово виконаний жест. І на його обличчі з'явилася широченна посмішка, якої я в житті не бачив. «Корвіне!» – підвівся він, простягаючи мені руку. Я змусив себе доторкнутися до механізму, який нещодавно ледве не вбив мене. Але Бенедикт, здавалося, був зараз прихильнішим, ніж будь-коли раніше. Я потиснув його руку, відзначивши її міцний хват. Спробував не помічати її холодності та кутастості і був подивований з того, як хвацько Бенедикт навчився нею керувати за такий короткий проміжок часу. «Мушу просити у тебе пробачення», – сказав він. «Я був несправедливим щодо тебе. Мені дуже шкода». «Це гаразд», – відповів я. «Розумію тебе». Він на мить обійняв мене, і мою віру в те, що все між нами налагодилося, затьмарював лише смертельний, міцний хват акуратних пальців на плечі. Ганелон засміявся і взяв собі ще один стілець, який поставив з іншого боку скриньки. Моє роздратування через те, що він розповів про речі, які я не хотів згадувати за жодних обставин, вгамувалося, коли я побачив, яким був ефект. Я не міг пригадати, коли бачив Бенедикта в кращому настрої, а Ганелон вочевидь тішився з того, як його дії змогли загладити суперечності між нами. Я всміхнувся і сів. Зняв шабельтас і повісив Грейс Вандер на наметову жердину. Ганелон дістав пляшку вина і три склянки. Поставивши їх перед нами та наливши вина, він сказав: «Плачу тобі за гостинний прийом у твоєму наметі тієї ночі в Авалоні». Бенедикт підняв свою склянку з ледь чутним дзенькотом. «У цьому наметі спокійніше», – відказав брат. «Хіба ні, Корвіне?» «Щира правда, хай так буде завжди». «Я вперше за довгий час», – почав Бенедикт, – «мав змогу поговорити з Рендомом. Він трохи змінився». «Так», – погодився я. «Зараз я більш схильний довіряти йому, ніж раніше. Після того, як ми поїхали від Тесі, у нас було вдосталь часу на розмови». «І куди ж ви прямували?» «Дещо зі сказаного Мартіном, господарю дому, де він жив, вказувало, що наш племінник збирався до знайомої мені місцини в дальніх краях Тіней, міста Хірат. Ми приїхали туди і з'ясували, що все так і було. Він проїжджав там». «Мені Хірат не знайомий», – сказав я. «Місто із цегли та каменю, комерційний центр на перехресті торгівельних шляхів. Там Рендом дізнався новини про сина і йому довелося їхати південніше і глибше в тіні. Ми роз'їхалися в Хіраті, бо мені не хотілося надовго від'їжджати від Амбера. Також існувала особиста причина, яка не давала мені спокою. Рендом розповів мені, що бачив, як Дара в день битви пройшла лабіринтом. «Так і було», – погодився я. «Вона його пройшла, я теж там був». Бенедикт кивнув. «Як я і казав, Рендом мене вразив. Я схилявся до того, що ви повірите його словам, а якщо це правда, то, можливо, і твої слова правдиві теж. Враховуючи це, мені конче потрібно було розібратися з претензіями дівчиська. Тебе не було, тож я кілька днів тому приїхав до Ганелона і попросив його розповісти все, що він знає про Дару». Я зиркнув на Ганелона, і той ледь повінтно кивнув. «Отже, тепер ти віриш, що у тебе з'явився новий родич?» – проголосив я. «Дуже брехливий і, найімовірніше, вороже до нас налаштований, але все одно родич, яким буде твій наступний крок?» Бенедикт ковтнув вина. «Хотів би я повірити у цю кревність», – сказав він. «Вона чомусь дуже приємна. Тож я хотів би з'ясувати напевно, правда це чи ні. І якщо справді виявиться, що зв'язок між нами існує, то хотів би зрозуміти її мотиви. І ще мріяв би дізнатися, чому вона ніколи не повідомляла мені особисто про своє існування». Брат поставив склянку, підняв свою нову руку, поворушив пальцями. «Почати я хотів би, – продовжив він, – з того, що ти пережив в тір на ногті, того, що стосується нас з Дарою. Мені також неймовірно цікаво дізнатися про цю руку, яка неначе була зроблена спеціально для мене. Я ще ніколи не чув, щоб із небесного міста приносили фізичні предмети».